Trójka budzi. Takim łącznikiem był właśnie dla Państwa DJ Kras utworem Kerumi. My żegnamy Michała Migałę. Jego wszystkich oczywiście słuchaczy zapraszamy, żeby zostali przy odbiornikach. Witają Państwa Irena Dan, Małgorzata Trzaska i Jędrzej Kodymowski. Trójka Was budzi, kiedy ranne wstają zorze, chociaż jeszcze w żadne zorze nie wstały. Jest dżdżysto deszczowy poranek. Dosyć taki przyjemny, bo jednak ulice się oczyściły ze wszystkiego, co na nich pylistego było, a dla Państwa tak na ocieplenie atmosfery mimiką z przepięknie śpiewającą Agnieszką Rasalską, Srebrny Nóż. Agnieszka Rasalska ze swoim projektem Mimiką jest zawsze mile widziana. Myślę, że akurat o porannej porze i nocnej i właściwie każdej zawsze pasuje. A teraz coś dla naszego najwierniejszego z najwierniejszych słuchaczy, dla Nikifora. Coś, co na pewno wywoła u niego uśmiech na twarzy. New Model Army, Here Comes the War. Another 300 194,000 children were born into this world. They break like waves of hunger and desire upon these eroded shores, carrying the curses of history, but a history it's unwritten. The oil burns in thick black columns, the buzzsaws echo to the forest floor. They shout, give us our fair share, give us justice. Here comes war. Here comes war. On a grey morning to the south of here, young men in makeshift uniforms peer into the misty light. And figures dart behind the trees as a snap of rifle rounds echoes out across the fields. Well, they hardly know their secret, what I told them. Yeah, but they recognize the duty to defend the flag hanging limp and bloody above the village church. Well, a thousand miles away, river, your money men play paintball games. Here comes the war. Here comes the war. Put out the lights on the age of reason. Tell us all those great stories and ones about serial killers. Their dreams flow into savage toys. Cheer the siren screaming out across the city. We had three odd nights in succession. The riot season is here again. Dear Lord, lead us back to the valley of the shadow. Born in peaceful times. The whirling dervish spinning around faster, faster. The center cannot hold. Like a whirling dervish spinning, spinning faster. Ah, oh, the center cannot hold. New Model Army i Here Comes the War. Fantastyczny zespół koncertowy, który na scenie po prostu, jak mają oczywiście dobry dzień, bo zawsze w przypadku człowieka jest ten aspekt ludzki, czynnik, który wpływa na to, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Na pewno oczywiście ten poziom zawsze jest na takim poziomie, znaczy na takim pułapie, który jest no profesjonalny w 100%. Niemniej jednak w takich bardzo dobrych momentach zespół fantastycznie po prostu przekazywał. Była interakcja z publicznością jak rzadko kiedy, w którym z innych wariantów miałem okazję to oglądać. Oczywiście są też wyjątki od tej reguły, gdzie interakcji z publicznością nie ma w ogóle. Zespół jest w pewnym sensie odcięty i tak też się dzieje troszkę teraz w czasie koncertu. koncertów online, bo w gruncie rzeczy ta publiczność gdzieś tam jest i ten zespół też jest gdzieś i w zasadzie niby znamy adres, ale nie mamy bezpośredniego kontaktu. Tak się teraz nagadałem. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Jeszcze raz powtórzę, bo się zapowietrzyłem. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji muzycznych. Akurat przyszło ich tyle, że nie jestem w stanie ich wszystkich przerobić jednego dnia, także będę nad tym pracował, ale wszystkie będą przesłuchane i te, co oczywiście dojdę do wniosku, że powinny być, to będą. A teraz posłuchamy muzyki elektronicznej rodem z Polski. Bardzo nowoczesne podejście do komponowania, do tworzenia harmonii Delta Mare. I tak kończą się nasze eksperymenty z dźwiękami w porannej porze, kiedy ranne wstają zorze. Nawet ładnie się zrymowało, chociaż to już dzisiaj o zorzach wstających coś było. Niemniej jednak chciałbym Państwu przypomnieć albo po prostu Was poinformować, że są dokładnie, będą za 5 sekund 23 minuty po godzinie 4. Jeżeli ktoś jest umówiony na 5, to ma jeszcze 27 minut do tego, żeby zdążyć i być na czas, a przed Państwem coś, co delikatnie będziemy próbowali wprowadzić w ruch nasze organizmy, trochę więcej energii. Lebanon, Hanover. tak, pozostając w klimacie, teraz faktycznie jeszcze uzmysłowiłem sobie, że wcześniej troszkę niekonkretnie, nieprecyzyjnie policzyłem te minuty. Nie było 27, a 37. Fakt taki tylko na marginesie. Dziękuję za korektę. Przed Państwem Chromatics i Shadow. No i oczywiście czas jest na hit tygodnia, coś co najbardziej zaczęło się Państwu podobać, coś co powstaje na pograniczu Europy i Azji, w kraju, który łączy te dwa żywioły, czyli w Turcji. Dokładnie zespół pochodzi z okolic Anatolii, Lalalar. No, z tego co słyszymy, to dzieje się za turecką granicą bardzo dużo ciekawych muzycznych rzeczy, ale też i artystycznie w rozszerzonym kontekście, nie tylko w samej muzyce, ale też i w kinematografii. Nie mam na myśli oczywiście tutaj seriali tych takich, które ciągną się bez końca, jak w piosence Neverending Story, którą w filmie o tym tytule śpiewał Limal. Oczywiście to zupełnie inna bajka, inna strona medalu. Oczywiście te rzeczy, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieją się i dziać się prawdopodobnie będą coraz bardziej intensywnie, gdyż ten rok zapowiadał się już ze względu na przyhamowanie całego procesu życiowego na planecie Ziemi. I teraz po otwarciu tych wszystkich obostrzeń, zniesieniu, znaczy się, to wszystko eksploduje. A my wróćmy na rynek muzyczny Polski, na polską scenę. Rysy i The Fib. To były Rysy, teraz posłuchamy Billie Eilish, oczywiście w oryginale, też wielokrotnie już zwróciłem uwagę na próby adaptacji ich utworów przez innych wykonawców.

No i tak, proszę Państwa, tak właśnie budzi się poranek. Cały czas jeszcze jednak jest ciemno, mimo że już dochodzi prawie godzina piąta, ale jeszcze nam zostało parę minut, właściwie paręnaście. Posłuchajmy czegoś, co już konkretnie wrzuci nas na odpowiednie obroty. Urban Dance Squad i No Kid. I tak przechodzimy do głosów damskich. Muza wielu fantastycznych wykonawców, takich jak Miles Davis czy Jimi Hendrix, top modelka, ale też i bardzo utalentowana piosenkarka, autorka tekstów, Betty Davis, właśnie ta, dokładnie Betty. A if I am in luck, I might get picked up. Set up. us neither. You said I'm crazy, I'm wild. Oh, yeah, I said I'm nasty. Hey, I can dig it. Hey, you know, I see you. I know where you're coming from. Say you will, say you will. Tak, tak, tak to właśnie brzmi do dzisiaj, jak za każdym razem tego słucham, to zapiera dech w piersiach, muzyka cały czas żywa, adekwatna, konkretnie pasująca do każdych okoliczności. Tak samo też jak z muzyką Tadeusza Nalepy, tym razem zredefiniowaną przez formację Miód i Kiedy byłem małym chłopcem.